Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami piątek, 10 stycznia, jest piąta. Piąta. Trójkowy budzik. I'm just a child now. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Chwilkę po piątej witamy tych, którzy dołączyli do grona szczęści w... może jakoś niespecjalnie wielkich, z uśmiechem na twarzy. Śmy się pośmiali, szczęśliwcy ci, którzy wstają wcześniej rano. Ale może tacy są, proszę dać znać. Ci, którzy uśmiechnięci, zadowoleni, pędzą do wymarzonego zakładu pracy. Albo przekręcają się jeszcze może takie 5-10 minut, by poleżeć. By dospać. Oby się nie spóźnić do pracy. Słońce się nie spóźni się, bo po tym w wielu miejscach pochmurnym poranku obudzi się przed godziną 8, zajdzie przed 16. Potrwa ten dzisiejszy dzień nieco dłuższy od wczorajszego. Niecałe 3 minuty więcej. Etatowe 8 godzin jak nic dziś w robocie. Słońce, o którym to za chwilę w prognozie pogody. My tego słońca, by nie zabrakło, życzymy dziś świętującym Dobrosława, Danuty, Grzegorza i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieniowe. Piątek, 10 stycznia, prawie 5 minut po piątej. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne, morskie. Będzie pochmurno. Na południu możliwe większe przejaśnienia. Na południu w ciągu dnia też możliwe większe rozpogodzenia. Już kiedyś rozpracowywaliśmy, czym różnią się przejaśnienia od rozpogodzeń. Na wielu miejscach też popada deszcz, głównie w północnej połowie kraju i na zachodzie. A wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w wielu miejscach porywisty. Na krańcach południowych, w górach do 85 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, na termometrach też przyzwoicie. Wszędzie w ciągu dnia powyżej zera i też temperatura będzie ruść. W dzień od plus 2 w Bieszczadach, koło 8-9 stopni w centrum, zresztą w wielu miejscach właśnie 8 stopni, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich dziś do plus 10. A może by tak, panie redaktorku, przy piątku jakiegoś blusiora? U mnie mrzawka i kropi z nieba i tylko 5 stopni, a na hali jak latem 37, już jestem cały mokry, byle do 14. To z pozdrowieniami od pana Leszka. Tak sobie pomyślałem, 5 minut po godzinie 5 z wąsem, że czemu by nie? Na nowo żyć. He, he, aha. Tak słodko i na śniadanie dżem. Oczywiście ja również z zestawu do głosowania starsze nagranie. Nie powiem jakie i na którym miejscu. Proszę zajrzeć na 95polskieradio.pl. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Dziś dżem śniadaniowo dla wszystkich spragnionych takiego bluesowo-rockowego zacięcia. 11 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? W Brukseli dziś nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych na temat napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po zabiciu w Bagdadzie przez Amerykanów najważniejszego irańskiego dowódcy generała Kasema Soleimaniego, Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy w północnym Iraku, a dziś w Brukseli nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych. U nas w Polsce ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Sejm ma też wysłuchać informacji rządu na temat wzrostu cen energii oraz polityki energetycznej państwa. Choć ferie oficjalnie zaczną się dopiero w najbliższy poniedziałek, to dla części uczniów zimowy wypoczynek rozpoczyna się dziś po ostatniej lekcji. Dwutygodniowy odpoczynek od zajęć w szkołach jako pierwsi rozpoczną uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. A z naszego radiowego ogródka w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zabrzmią dziś wieczorem utwory zamówione przez radiową dwójkę właśnie na 95-lecie Polskiego Radia. Kompozycje Cezarego Duchnowskiego, Sławomira Kupczaka, DJ Lenara i Rafała Ryterskiego to tylko prezenty na radiowy jubileusz. Zawierają także radiowe akcenty. Będą zatem stare odbiorniki radiowe, na których zagra Cezary Duchnowski. Jakże ważne w początkach rozwoju radiofonii długie fale radiowe, które wykorzysta w swojej produkcji DJ Lenar. Sławomir Kupczak skomponował utwór poświęcony pamięci Eugeniusza Rudnika, legendarnej postaci studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Rafał Ryterski do swojej kompozycji także wprowadza różnego rodzaju radiowe treści. To dziś wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Utwory specjalnie na 95-lecie Polskiego Radia. Niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Więcej tego, o czym będziemy dziś mówić i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach na portalu polskieradio24.pl. Prawie 13 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzinach artysty, który odszedł w 2012 roku, dziś kończyłby 81 lat. Niezwykły amerykański piosenkarz występujący pod pseudonimem Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle summertime will be a lover. McKenzie w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego świata dat. 16 minut po godzinie 5. Przypomnę Państwu o konkursie i o akcji społecznej Czad i Ogień. Obudź czujność. Wspólnie z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji polecamy Państwu kampanię społeczną o tym właśnie tytule. Czad i Ogień. Obudź czujność. Więcej na naszych stronach internetowych. Tam także regulamin konkursu. Nagrody w postaci czujników czadu i dymu czekają. 71335. Przypomnę, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Zachęcamy Państwa do zapoznania się właśnie z akcją społeczną i treścią tego, o czym między innymi strażacy na swoich stronach internetowych, by być może w troszkę zagadkowy, troszkę może i śmieszny, luźny, na pewno kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czat jest taki niebezpieczny. 71335. Proszę wysłać odpowiedź, do tego imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. 71335. Dlaczego czad jest taki niebezpieczny? No jeszcze dajmy sobie niecałe pół godziny. Jesteśmy mniej więcej w połowie zbierania Państwa fantastycznych odpowiedzi, jak co dzień, jak zwykle w tym tygodniu. Na rozstrzygnięcie konkursu jeszcze przed spotkaniem z kącikiem z muzyką country. Teraz 17,5 minuty po godzinie 5, kolejna data z naszego muzycznego kalendarza. Mads Robels, wspomnienie gitarzysty m.in. formacji Three Doors Down. Artysta zmarł w 2016 roku. Dziś obchodziłby 42 urodziny. Prawie 22 minuty po godzinie 5. Sygnał od Państwa, m.in. od pana Andrzeja o tym, że w Sztumie 8,3 stopnia powyżej zera. Oczywiście, gdzie ta zima, gdzie te mrozy? Z pozdrowieniami od pana Andrzeja jeszcze. Coś mi się wydaje, że tu pan Zbyszek pod włos próbuje. Jak budzik zagra Let It Be Beatlesów, to idę spać. No to, panie Zbyszku, miłego słuchania i pozostania z nami. No jeszcze sygnał od pana Piotra. Tak jak wczoraj pan Piotr zapowiadał, za sprawą tychże właśnie szpiegów pogodowych z dalekich, ciepłych krajów. Wczoraj mówiłem, tak, jestem świadkiem, pan Piotr to napisał. Wczoraj mówiłem, że będzie padać. I co? I leje całą noc. A ja na kempingu. Abu Dhabi też na słuchu. Spektakularna wiadomość od pana Piotra. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. No i co? I najlepsze życzenia urodzinowe? Tak, to teraz w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś Darek Sojka w zespole Karantuchil gra na akordeonie, także na cytrze, na harmonijce ustnej, na instrumentach klawiszowych, na flecie prostym. A czym tam jeszcze Darek nie gra? Wszystkiego dobrego z okazji 56. urodzin. To będzie koncertowa wersja ich wykonania wspólnie z Leonard McEvoy. Suffer through the women and the dreams. drink sea, they have me kind of fool. Oh, you suffer so well. Oh, darling, you suffer so well. There you were, the suffering that I couldn't even tell. I my także pięknie dziękujemy. Tak, to Darek Sojka z Karaluchów kończy 56 lat. Pamiętam, równo 6 lat temu byłem na koncercie urodzinowym. Co tam się działo? Wtedy to kończył 50 lat, jak łatwo sobie obliczyć. No, jakie tam żarciki nie padały, że życie zaczyna się po 50 albo po dwóch. Ach, to już historia. 28 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. I przypominamy sobie, że w 1778 roku zmarł Karol Linneusz, przyrodnik szwedzki, który stworzył współczesny system klasyfikacji organizmów. 157 lat temu w Londynie otwarto pierwszą w świecie linię metra, rok 1863. W 1892 urodził się Melchior Wańkowicz, pisarz, publicysta, wydawca, autor m.in. reportaży. Zmarł w 1974 roku. 74 lata temu w Londynie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 49 lat temu zmarła Coco Chanel, francuska projektantka mody. 13 lat temu odszedł Carlo Ponti, włoski producent filmowy, a 3 lata temu pożegnaliśmy Ryszarda Parulskiego, szermierza, działacza sportowego i adwokata. Pamiętamy, że był zawodnikiem Marymontu Warszawa, był między innymi czterokrotnym mistrzem Polski we florecie, między innymi rokiem 1959 a 69, ponadto mistrzem i wicemistrzem świata we florecie, mistrzem świata w szpadzie drużynowo. 3 lata temu zmarł Ryszard Parulski. 3 lata temu również pożegnaliśmy Romana Herzoga, 7. prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Pamiętamy o urodzonych 10 stycznia, 74 lata temu urodził się Robert Gadocha, piłkarz, napastnik, olimpijczyk z 1972 roku, medalista Mistrzostw Świata. Pierwszy polski piłkarz, który otrzymał zgodę na transfer zagraniczny, a 44 lata kończy Tomek Bagiński, rysownik, animator, reżyser. Pamiętamy, że jego film Katedra był w 2002 roku nominowany do Oscara w kategorii Krótki film animowany. Składamy najlepsze życzenia dzisiejszym solenizantom, a w gronie tychże także Rod Stewart, wokalista brytyjski, który kończy dziś 75 lat. Cheap red wine, two North London boys just out on the town. Catch a train up to cool Soho, the Marquee and the Flamingo. Peels and thrills and girls in the heels and Georgia thing, yeah. Making out we were millionaires, anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time. Skinny ties and mohair suits, white boys can't sing the blues. This was our time, our space, our songs, our generation. And I'll never know again someone as genuine, someone as wonderful as you. And I can't believe you're gone. That's why I wrote this song. Goodbye, my old friend. I miss you. Yes, I will. So long, my best pal. I miss you. Yes, I will. Oh, you, yeah, you were like a brother to me. Take a walk down Water Street, in the pub where we used to meet. I step inside and I imagine you're there, dolled up in a houndstooth suit, button-down shirt and Chelsea boots. We had a bond that should have lasted a lifetime. But I hope you're looking down, and I hope I've made you proud. What I'd give to see you in the crowd tonight. Oh, yeah. And when we meet again, there will be no fear, just you and me then. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long, my best pal. I'll miss you. Yes, I will. To me, intellect and common sense means nothing at all if you sit on the fence. Anarchy's for the foolhardy, wild rail against society. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend. Rod Stewart urodzinował w muzycznym trójkowym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. Artysta kończy 75 lat. No już po 5.30. Sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarnomorskie. Ciepły ranek w ciągu dnia też wszędzie powyżej zera. Dziś ma być pochmurno. Na południu możliwe większe rozpogodzenia. Deszcz popada głównie w północnej połowie kraju oraz miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny. W wielu miejscach dziś porywisty. Tak będzie między innymi wysoko w górach, do 85 km na godzinę. Ciśnienie na razie niezdecydowane. W ciągu dnia zacznie rosnąć po południu, a w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś w Bieszczadach plus 2, w większości regionów koło 7-8 stopni, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do plus 10 na zachodzie. Wracamy do muzycznego kalendarza. Tak jak przedwczoraj wspominaliśmy niezwykłego artystę w dniu jego urodzin, tak właśnie po dwóch dniach, czyli dziś wspominamy w czwartą rocznicę śmierci. W 2016 roku zmarł David Bowie. Te jego wzruszające słowa na początku nagrania Lazarus. Look up here, I'm in heaven. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Look. up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Oczywiście z topu wszechczasów, a dziś z muzycznego kalendarza w czwartą rocznicę śmierci David Bowie. Za 21:06. Uwaga, uwaga, ostatnie 5 minut i zamykamy nasz konkurs. Budzikowe kalendarium muzyczne. Moje, kocham cię, a kochane moje to polana. plebiscycie piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Ten plebiscyt jeszcze trwa. Głosowanie do końca stycznia ma nam Kocham Cię, kochanie moje, na miejscu 16, a dziś także z muzycznego kalendarza, bo to wspomnienie 34. rocznicy ostatniego koncertu. To było w sali kongresowej w Warszawie. Zespół Manam zagrał wówczas charytatywny koncert, ostatni z zespołu w dekadzie lat 80. 1986 rok. Za 16 minut szósta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na finał naszego konkursu. Dziś w konkursie Czat i ogień, obudź czujność, pytaliśmy, dlaczego czat jest niebezpieczny. Nagrodziliśmy m.in. pana Daniela z Gdyni, który napisał na poważnie, że czat, czyli tlenek węgla, jest bezwonny, bezbarwny, a początki zatrucia mogą być niezauważone lub uznane za zmęczenie. Pan Rafał ze Wschowej, bo to cichy zabójca, zabija, gdy w cieple śnimy kolorowe sny. Czat jest szybszy od ciebie, nie zdążysz stanąć do walki i już przegrałeś, to pani Agnieszka z Gościeradza. Nie dość, że chodzi w czapce niewidce, to jeszcze nie pachnie. Tak napisał pan Stanisław z Siemkowic. Nie widać, nie czuć, zabija we śnie najgroźniejszy seryjny morderca świata. Tak napisał pan Rafał z Leszna. Nagradzamy państwa. Nagrody w postaci czujnika czadu i dymu wysyłamy pocztą, a ciąg dalszy naszego konkursu Czad i ogień, obudź czujność w przyszłym tygodniu. Polecamy także kampanię społeczną o tym właśnie tytule, by zaznajomić się, przygotować do zajęć. W przyszłym tygodniu też będziemy mieli nagrody niespodzianki dla państwa. No to już za kwadrans, nawet za niecały, szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze w budziku muzyka country i Korneliusz Pacuda. John Denver to legendarna postać, jeśli chodzi o muzykę folk, nawet bardziej właśnie folk niż country. Nagrywał piosenki bardzo melodyjne, wysokim głosem tenorowym, który bardzo pasował do zespołów folkowych, które były modne w latach 70., a nawet 60. jeszcze. W związku z tym otrzymał kiedyś propozycję, żeby zamienić Chada Michela w jego trio. Mitchell Trio, kiedyś Chad Mitchell Trio, a kiedy Chad odszedł, John Denver wszedł na jego miejsce. I po prostu śpiewał piosenki melodyjne z towarzyszeniem gitary akustycznej. Jedną z takich, które napisał, była piosenka Rocky Mountain High, czyli wysoko w górach skalistych. Góry skaliste są w Colorado. To jest stan, który sobie upodobał John Denver. Nie urodził się w stanie Colorado, ale przybrał nawet nazwisko, a właściwie pseudonim artystyczny, pochodzący od stolicy tego stanu. Mieszkał w Aspen, potem już bardzo elegancko i bogato. Posłuchamy utworu, który stał się zresztą hymnem, piosenką stanu Colorado numer 1 w wykonaniu na żywo podczas wielkiego amerykańskiego tournée w 1996 roku. John Denver za chwilę po zapowiedzi artystycznej. I'd like to introduce Mr. John Denver. His 27th year, coming home to a place he'd never been before. Left yesterday behind him, you might say he was born again. Might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road, hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. Keeps changing fast, it don't last for long. Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. The shadow from the starlight is softening a lullaby. Rocky Mountain High. Rocky Mountain High. He climbed Cathedral Mountain, saw silver clouds below, saw everything as far as you can see. And to say that he got crazy once and tried to touch the sun, and he lost a friend but kept his memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side has turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Colorado, Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Talk to God and listen to the casual reply. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of the simple thing he cannot comprehend. Why they try to tear the mountains down to bring in a couple more, more people, more scars upon the land. And the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. I know he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. High. It's the Colorado Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. Friends around a campfire, everybody's high. Rocky Mountain High. Rocky Mountain High. Rocky Mountain High, Rocky Mountain High. Koncertowo, kantrowo i folkowo, jak słyszeliśmy w dzisiejszym kąciku spotkań z muzyką Korneliusza Pacudy. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu, a dziś ciekawa osobowość, ciekawy człowiek, John Denver. Nie tylko muzyk, ale także pilot. Na trójkowym budziku za 8 minut szósta. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tu.